صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, Allah Azze ve Celle'nin müminlere gönderdiği bu İslam dininin en büyük özelliği kolaylaştırılmış olması, zorlaştırılmamış olmasıdır. Bu yönüyle Allah Azze ve Celle gerek içerisindeki imani hakikatler bakımından, gerekse amellere taalluk eden salih ameller bakımından asla insanlara zorlaştırılmamış, insanlara güçlerinin yetmediği, meşakkat olan, güçlük olan hiçbir amel kendileri için mükellef kılınmamıştır. Bu yönüyle İslam dini bir kolaylık dinidir. Allah Azze ve Celle iman eden müminlere imani hakikatleri ve salih amelleri kolaylaştırdıktan sonra bu amelleri kendisine zorlaştıranlar imani hakikatleri ve salih amelleri içinden çıkılması mümkün olmayan, yapılması, ifa edilmesi mümkün olmayan insanı bunaltan, insana bıkkınlık verecek dereceye kadar yüceltmek ve yükseltmek hiç kimsenin hakkı değildir. Sevgili dinleyenler, dinde aşırı gitmek olarak tabir edilen guluv, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde ve Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'inde yasaklanmış bir fiildir. İslam şeriatına ait bütün imani kaidelerde ve salih amellere taalluk eden bütün ameli fiillerde kişinin kendisini zorlaması, büyük fiillere girişmesi, amellerde aşırılık, haddi aşmak olarak tabir edilmiştir. Bu noktada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kısa, fakat kısa olduğu kadar da gerek imani ve gerekse salih amellere ait bütün konuları içine alan bu küçük hadise göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta: La taglu fi dinikum. Dininizde aşırılığa kaçmayınız buyurulmaktadır. Sevgili dinleyenler, Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'inde bütün müminlere kendilerini dost doğru yol olan sırat-ı mustakim üzerine tutacak olan imani hakikatleri ve salih amelleri bildirmiştir. Bununla birlikte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de mücmel olarak bildirilen ayet-i kerimeleri kendi hayatında tefsir ederek sahabesine ve ümmetine öğretmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tefsir ettiği, hayatına döktüğü bütün bu salih ameller birebir olarak alınmalı ve hayatımıza yansıtılmalıdır. Kur'an'ın tefsiri olan hadisler ayetlerden uzak tutulursa, ayetler de Kur'an'ın açıklaması olan hadislerden uzak tutulursa, birbirinden uzaklaştırılırsa ortaya cehalet ve bid'at çıkmaktadır. İnsanların Allah Azze ve Celle'nin hudutlarına ve sınırlarına karşı taşkınlık göstermelerinin iki sebebi vardır. Bunlar ya cehaletten dolayıdır yahut da bid'atlere dalmak, amellerde aşırılığa kaçarak güya daha fazla sevap kazanmak isteğidir. İnsanlar bu iki özellikten dolayı gerek imani konularda gerekse ameli konularda ifrat ve tefrite düşerek dinde aşırılığa kaçmakta, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yasakladığı duruma düşmektedirler. Sevgili dinleyenler, Allah Azze ve Celle bize Kur'an-ı Kerim'inde kendisiyle alakalı üç konuyu izah buyurmakta. Bunlar Allah Azze ve Celle'nin kendi rububiyetine dair, uluhiyetine dair ve kendisinin nitelik ve niceliğinden bahseden isim ve sıfatlarına dair ayetlerdir. Allah Azze ve Celle insanlardan asla kabul etmediği bir zulüm olan şirki bu üç noktada açıklamaktadır. Dolayısıyla insanlar ya Allah Azze ve Celle'ye rububiyet konusunda şirke düşmekte, zulme dalmakta ve haddi aşmaktadırlar yahut Allah Azze ve Celle'nin tek ilah olma noktasında haddi aşmakta yahut da Allah Azze ve Celle'nin kendisini övdüğü, vasıfladığı kendi sıfatları ile haddi aşmaktadır. Bu üç nokta insanın imani noktalardan haddi aşması demektir. Sevgili dinleyenler, haddi aşmak olarak tabir edilen gulu kelimesi en fazla imani ve ameli noktalarda kendisini göstermektedir. İnsanlar iki sebepten dolayı dinde aşırılığa kaçmakta, Allah Azze ve Celle'nin hudutlarını çiğnemektedirler. Halbuki Allah Azze ve Celle insanların sadece kendilerinin güç yetirebileceği kadar amellerle kendilerini mükellef tutmaktadır. Kişi kendisi güç yetirebildiği kadar amellere devam etmelidir. Çünkü insan amelden vazgeçmedikçe, usanmadıkça Allah da usanmaz. Allah katında amellerin en sevimlisi az da olsa devam üzere yapılanıdır. İnsan gücü yettiği amellere devam etmeli, amellerin çokluğuna değil, belki az da olsa amellerin devamlı olarak yapılmasına ve ihlasla yapılmasına dikkat etmelidir. Çünkü amellerin çokluğu insanda bıkkınlığa ve gevşekliğe sebep olmaktadır. Eğer ameller ihlassızca Allah için yapılmazsa ve sıklıkla yapılırsa kendisinden ilahi bir haz alınamayan ameller kişiyi bıkkınlığa ve gevşekliğe sürüklemektedir. Sevgili dinleyenler, amellerde aşırılığa kaçmakla ilgili Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen bir hadis vardır. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayetle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Osman bin Mazun radıyallahu anhu'yu yanına çağırmıştı. Kendisi gelince "Ey Osman, sen benim sünnetimden yüz mü çeviriyorsun?" buyurmuştu. Osman radıyallahu anhu "Vallahi hayır ya Resulallah. Bilakis ben senin sünnetini istiyorum." diye cevap vermişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Gerçekten ben uyurum da namaz da kılarım, oruç da tutarım, iftar da ederim, kadınlarla evlenirim" de. "Ey Osman, Allah'tan kork. Çünkü senin üzerinde ehlinin de hakkı vardır. Senin üzerinde misafirin de hakkı vardır ve senin üzerinde nefsinin de hakkı vardır" buyurmuştur. O halde ey Osman, oruç da tut, iftar da et, namaz da kıl, uyku da uyu buyurmuştur. Sevgili dinleyenler, iman etmiş bir toplumun amelde aşırılığa kaçan bu tavrı hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları vasat olmaya, ifrat ve tefrit noktalarından uzak olarak dost doğru bir yol üzerine bulunmalarına çağırmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu: "Ey Osman, benim sünnetimden yüz mü çeviriyorsun?" diye buyurmuştu. Bu durum aslında genişlik, müsamaha ve kolaylık dini olan İslam'dan yüz çevirerek ifrat ve tefrit ile Yahudi ve Hristiyanların doğru yoldan saptıkları ve saptırdıkları gibi delalete düşmek mi istiyorsun manasındadır. Sevgili dinleyenler, ilim ve bid'at ile yapılan ameller daima insanı aşırılığa ve Allah'ın hudutlarını çiğnemeye sürüklemektedir. İlk bakıldığında halis niyetle yapılan, sadece Allah'ın rızası için yapılan bu ameller aslında hiç de göründüğü kadar masum olan ameller değildir. Çünkü bid'at üzerine yapılan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde ve uygulamasında olmayan, sahabilerin uygulamasında olmayan bir fiilin dindenmiş gibi anlaşılması, onun dinden bir vecibe gibi uygulanır olması bid'atleri ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla amelden bir fayda bekleyen insanlar aslında bu amellerinden hiçbir fayda alamamakta, aksine bu amellerden zarar görmektedirler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Osman bin Mazun radıyallahu anhu'nun misalinde İslam dininin aşırıya kaçan bir din olmadığı, insanlara meşakkat veren, onları taşıyabileceği yüklerin üzerine yük yüklemeyen bir din olduğunu izah etmektedir. Sevgili dinleyenler, İslam dini arzu ve fıtri meyillerle birlikte insanı olduğu gibi kabul ederek bu fıtri zorunluluklardan soyutlanmasını değil, belki bu zorunlulukları İslam ile terbiye etmeyi hedeflemektedir. Hristiyanlarda olduğu gibi insanı arzu ve meyillerinden uzaklaştırmaz ve yasaklamaz. Belki İslam insanların bu fıtri ihtiyaçlarını Kur'an-ı Kerim ile, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri ile terbiye etmeyi amaçlamaktadır. İnsanı kendi fıtri özelliklerinden çıkartmadan, o fıtri ihtiyaçlarından insanı soyutlamadan terbiye etmeyi amaçlayan bu din, Yahudilerdeki gibi ya da Hristiyanlardaki gibi insanın bu fıtri ihtiyaçlarından soyutlanmasını emretmemektedir. Sevgili dinleyenler, dinde aşırıya gitmenin 4 sebebi vardır. Bunlar, önce imanın aslını oluşturan, akideyi oluşturan konularda aşırılığa kaçmak, ibadetlerde aşırılığa kaçmak, muamelete dair olan salih amellerde aşırılığa kaçmak ve gelenek ve göreneklerde aşırılığa kaçmak ile mümkündür. Akidede aşırılığa kaçmak hususunda bu zamana kadar birçok ehli sünnet dışı olan grup ve mezheplere bakılabilir. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde bizlere bahsetmiş olduğu ve bütün peygamberleri de sadece bunun için gönderdiği 3 mesele vardır. Bunlar rububiyette, uluhiyette ve Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarındaki tevhididir. İnsanlar bu 3 konuda öylesine aşırılığa düşmüşlerdir ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "Ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır" hadisi gözle görülür derecede tezahür etti. İbadetleri oluşturan salih amellerde aşırılık ise insanın kendi fıtratına ve nefsine zulmederek ibadetleri tıpkı Hristiyanlar ya da Yahudiler gibi oyun, ve adet haline getirmekten ibarettir. İbadetlerde ihlastan uzak olarak çokluğa ve gösterişe önem vererek kulluğu Allah-u Teala'ya yapılmaktan çıkarmak, amellerdeki ifrata işaret etmektedir. Muamelatta aşırılığa düşmek ise ilim ve irfandan uzak olan insanların bilmedikleri her meselede kendi görüşlerini ortaya koymaları, bazı şeyleri helal ve yine bazı şeyleri de haram kabul etmekle dini zorlaştırarak dinde aşırılığa kaçmakla olmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin müminlere öğrettiği doğrultuda naslara aykırı düşmeden, helaller haram kılınmadan, haramlar da helal kılınmadan Allah'ın hudutlarına Allah'tan korkarak devam etmek gerekmektedir. İnsanların kendi akıllarından ve hevalarından uygulamak suretiyle helallerin haram olarak kılınması, haram olan fiillerin de helal olarak değiştirilmesi Allah Azze ve Celle'nin hudutlarını çiğnemek, dolayısıyla dinde aşırılığa kaçmak demektir. Gelenek ve adetlerdeki aşırılık ise bir başka önemli konudur. Adet ve gelenekleri ön plana çıkararak nasları geride bırakmak, Allah'ın hudutlarını yine çiğnemek demektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır namına her şeyi bildirdiği gibi yine bu din içerisindeki şer olan bütün fiilleri de ümmetine bildirmiştir. Bundan sonra her kim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin herhangi bir konuda hayrı tam olarak bildirmediğini, şerden tam olarak insanları sakındırmadığını iddia eder de hayrı ve şerri kendisine göre açıklar, ortaya buna göre fiiller koyarsa, işte bu insan da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir peygamber olma özelliğini inkar etmiş, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hudutlarını çiğnemiş olmaktadır. Sevgili dinleyenler, dinde aşırılığa kaçmak Yahudi ve Hristiyanların ortak özelliklerindendir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'in Fatiha suresinde bu büyük özelliğe dikkat çekmektedir. Dost doğru yoldan ayrılarak önce kendilerine, üzerlerine gazap olan insanlar olan Yahudiler ve daha sonra yine dalalete sapan, delalete düşen ve insanları delalete düşüren Hristiyanlar da bu dinin hudutlarını çiğnemiş, dinde aşırılığa kaçmış kişiler. Yahudi ve Hristiyanların dinde aşırıya kaçtıkları noktaya bakıldığında ortak özellik olarak hem Yahudilerin ve hem de Hristiyanların kendi haham ve rahiplerini ilahlar edinmek suretiyle dinde aşırıya kaçtıkları görülmektedir. Yahudilerin ve Hristiyanların dinde aşırılığa kaçtıkları en önemli husus kendi ilim adamlarını ilahlar edinmeleridir. Aynı şekilde akideye yönelik böylesi bir aşırılıkları olduğu gibi gene amellere yönelik de bazı aşırılıkları vardı. Bunlar kendi peygamberlerinin risaletini tanımamak olduğu gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin risaletini tanımamak, kendilerine verilen emir ve ahkamları kendi heva ve heveslerine göre değiştirmek, Allah Azze ve Celle'nin kendilerine yükledikleri emirleri, ahkamları yerlerini tebdil etmek suretiyle aşırılığa kaçtıkları bir hakikattir. Müminler de Allah Azze ve Celle'nin kendisine ait olan özelliklerde aşırılığa kaçtıkları gibi bazen de salih amellere yönelik olan fiillerde aşırılığa kaçmaktadırlar. İşte İslam tarihinde Osman bin Maazun radıyallahu anhu'nun bu misali ibret verici bir misaldir. Buna göre salih amelleri güya daha çok yaparak Allah Azze ve Celle'nin rızasına ulaşacağını, Allah-u Teala'nın bundan hoşnut olacağını zannedenler, işte bu misal üzere yanılmaktadırlar. Çünkü Allah-u Teala ibadetlerde belli bir sınır, belli bir ölçü tayin eden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolu üzere gidilmediği müddetçe amellerden hiçbir fayda görülmeyeceğini, belki bu işin dinde aşırılığa kaçmak olarak tabir edildiğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bildirmektedir. Sevgili dinleyenler, müminler Allah azze ve celle'nin kitabına, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere bildirdiği, öğrettiği doğrultuda bu dini yaşamakla mükelleftirler. İnsanlar eğer Allah azze ve celle'nin kitabından ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin göstermiş olduğu doğrultudan bir karış miktarı ayrılırlarsa, işte bu ayrılık onları dosdoğru yoldan ayırmakta, ifrat ve tefrit bataklığına sürüklemekte ve sonucunda ise dinde aşırılık olarak Allah'ın hudutlarını çiğnemek olarak karşımıza çıkmaktadır. Allah Azze ve Celle dosdoğru yoldan yürüyebilmeyi kendilerine nimet verilenlerin, Yahudilerin ve Hristiyanların yolundan gitmemeyi bizlere nasip etsin. Allah'a emanet olunuz. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu. Hadis Günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis Günlüğü.